Vers 46. Lukas 1 vanaf vers 46 tot 56. Kom ons lees dit saam. En Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my en my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoedig is in hulle eie waan het hy mekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leehande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming. Soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly en daarna teruggegaan huis toe. Ek gaan vir jou 'n stuk speel en dan sal ek later 'n bietjie meer daaroor sê. Lyk my nie, hulle kry dit reg. Kom, ons gaan eers aan. As hulle dit reg kry later, dan sal ek stil bly. Goed, in Lukas 1, kom ons 'n tienermeisie toe, wat 'n boodskap kry van 'n engel Gabriël. En die engel kom vertel vir haar, jy, jonge meisie, gaan 'n baba verwag. Maar nie sommer een gewone baba nie, sy gaan die moeder word van die Messias, die verlosser. En om het vir haar net makkeliker te maak, want dit is so grootse gebeurtenis wat hier gebeur, gaan hy en sê die engel vir haar, maar jy moet ook weet, Elisabeth, 'n familielid van jou, is ook swanger. En sy op haar hoë ouderdom gaan ook 'n kindjie hê. Iets wat amper ongewoon was vir 'n vrou om in daardie hoë ouderdom van haar ook swanger te raak. Maria besluit toe dadelik, maar sy gaan na Elisabeth toe, want sy wil gaan kyk, miskien wil sy gaan kyk of nuuskierig wees, is dit so, gaan dit so gebeur? En sy gaan na Elisabeth toe, en toe hulle mekaar ontmoet, gebeur hierdie wonderlike ding. En sing Maria hierdie pragtige loflied. Ok, hy sê, dis nou reg. Nou wil ek hê julle moet hierdie stukkie van hierdie loflied luister. waarna julle geluister het is die Magnificat, waaraan ook die Maria se loflied 'n ander naam voor is. En die Magnificat is so genoem na aanleiding van die eerste woord wat in die Latynse vertaling is Magnificat. En in Engels ken ons dit as magnify en in die nuwe Afrikaanse vertaling is dit vertaal met loof die Here. Groot is sy naam, besing die lof van die Here. So alles gaan daaroor dat God geloof word en God geprys word. En dit is wat Maria doen. Nou hierdie loflied wat ons van Maria lees, weet ons nie eintlik waar hy oorspronklik vandaan kom nie. Dis nie Maria wat dit geskryf het nie. Dis waarskynlik 'n loflied wat deel was van die Joodse kultuur. En wat sy dan hier uitsing en uitjubel om die Here se naam groot te maak. Maar as jy die stuk weer vanaand gaan lees of môre, dan gaan jy sien dit laat jou baie dink aan die psalms wat Dawid geskryf het, soos Psalm 8 en Psalm 100, wat 'n tipiese psalm te struktuur het. Die inleiding wat gaan oor die lof en die eer aan God en dan die redes waarom God geloof word en dan uiteindelike afsluiting. So dit stem ooreen baie met die psalms wat ons in die psalmboek kry. Wat sing Maria oor? Waaroor sing sy? Waarvan getuig sy? Wat vertel sy vir ons in die psalm? God wat alle mense raak sien. Sy sing oor God wat mense nie alleen in hulle nood laat nie. Sy sing oor God wat getrou bly aan homself en God wat ingryp in publieke en politieke kwessies. Kom ons staan so vir oomblikie stil, dat ons net hierdie lied 'n bietjie uit mekaar uittrek en hom mooi verstaan. Maria sê, God is iemand wat alle mense raak sien. Hy kom kyk juist vir haar, wat eintlik 'n hefnaad was, wat eintlik 'n anderdaag was, wat eintlik heeltemal uit die samelewing uitgeskuif is. Oor verskeie redes is Maria nie regtig geag as iemand wat belangrik is nie. En sy sê in hierdie tyd, hierdie lied, hierdie boodskap wat die engel vir haar gebring het, is vir haar 'n bevestiging dat God in die geringes aan hulle ook aandag gee. Ons moet onthou, daar was geen rede dat God haar eintlik moes uitkies nie. Sy was 'n jong dogtertjie, 'n vrou, in 'n samelewing wat oorheers is deur mannelike leierskap. Sy was 'n Joodse vrou en in daai tyd het die Romeinse regering die Jode baie onderdruk. So daar was eintlik geen rede hoekom God haar juis moes uitkies nie. En dan moet ons ook onthou, Maria sou gedink het, waarom nie eerder 'n priester of 'n fariseerse vrou nie? 'n Klein jong dogtertjie, sy word uitgekies. Daarom kan sy sing, maar God sien alle mense raak. God sien vir haar raak, in haar geringheid, in haar eenvoud, in haar wie sy is, haar vrou wees, haar jong wees, haar meisie wees. En dit is eintlik juist hier Lukas se hele boodskap, dat God alle mense raak sien. Juis hulle wat uitgeskuif is, juis hulle wat nie as belangrik geag word nie, dat God juis vir hulle kom raak sien. En dis die boodskap wat die engel vir haar kom gee. Maria, jy, wat die absolute laaste keuse op die lys is, jy word gekies om die moeder van die Messias te wees. Maar dit wil vir ons ook vandag iets kom sê, dat God vir ons ook nog raak sien. Dat God vir my en vir jou ook raak sien. Dat God alle mense raak sien. Ook die mense wat ek en jy dalk nie van hou nie. Ook mense wat vir ons kwaad maak, sien God ook raak. Ook mense waarmee ons nie saamstem nie, sien God ook raak. God sien ook raak vir mense wat moordenaars, verkragters, misdadigers is. God sien almal raak. En daarom lees ons in Johannes 3 vers 16, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy seun, sy enigste seun, na hierdie wêreld gestuur het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het die wêreld lief gehad. God het vir my en vir jou lief gehad. Maar Maria kom sê ook, God het die wêreld vir alle mense lief gehad. Tweedens sê Maria, maar God laat nie mense alleen nie. Is dit nie 'n wonderlike boodskap nie, dat God nie mense alleen raak nie, los nie. God het vir Maria in haar nood raak gesien. Maar sy sê nog verder, God het ook vir Israel in sy nood raak gesien. God het omgesien na haar en haar geringheid, in haar eenvoud, in haar geen status nie. God het vir haar raak gesien. God los haar nie alleenig nie. Maar God los ook nie sy volk alleenig nie. God het hulle ook nie vergeet nie. En daarom hierdie wonderlike belydenis wat sy eintlik maak. 'N belydenis wat sê dat God met mense identifiseer, dat hy hulle bystaan, hulle bemagtig en hulle bemoedig. Ons moet ook onthou in hierdie tyd was daar omtrent 'n tyd van 400 jaar wat die volk nooit iets van God gehoor het nie. Dat daar net stilte was en ewe skielik kom hier 'n engel na Maria. En sy besef net, maar God het nie sy volk vergeet nie. God het hulle nie alleen gelaat nie. Maar is vir ons ook vanmôre 'n boodskap, dat God jou en my nie alleen los nie. En dat God met ons ook identifiseer. In jou swaar kry, in die dinge waarmee jy worstel, in die verdrukking wat jy daag beleef, in die gevoel ek pas nie, wat jy partykeer het. Of het nou in jou gesin is, in jou familie, of het is oor politieke of publieke kwesties, of het is oor die gesprekke wat plaasvind in die kerk of in sosiale media. Iewerste waar jy dalk voel, maar ek's a nobody, ek geld nie, wil God vir jou kom sê, ek los jou nie alleen nie. Derdens kom sê Maria, God bly aan homself getrou. God het nie sy beloftes vergeet nie. Kyk hoe mooi skryf Dirkie Smit. God is altyd deur die eeue in elk geslag, vir elke nuwe mens, onder elke nuwe omstandigheid daar as die barmhartige, wat mense in hulle nood aansien, hom oor hulle ontferm, sy hand uitsteek en magtige dade aan hulle doen. Wat mense in hulle nood aansien, om oor hulle ontferm en sy hand oor hulle uitsteek. En dis 'n belofte wat jy ook vir jou kan self toe eien. Dis 'n belofte wat Maria kom sê, maar God het vir my raak gesien. Ek hierdie geringe meisie het God kom raak sien. En God het vir my kom raak sien, maar ook vir my volk. En daarom kom sy sê, maar God bly getrou aan sy beloftes. Iemand het eendag so mooi geskryf, het gesê, God kan homself nie vergeet nie. Met ander woorde, wat beteken dit? Dat die beloftes wat God maak, kan hy nie vergeet nie. Hy kan nie daarvan loskom nie. Want dit is so goed, hy trek 'n streep deur wie hy is as God. Hy kan nie dit doen nie. God bly aan homself en aan sy beloftes getrou. Daarom sê Maria, na aanleiding van Lukas, God het sy volk Israel baie jammer gekry. Hy het nooit sy beloftes vergeet wat hy aan hulle gemaak het nie. Hy het sy goedheid oor hulle uitgestort, presies net soos hy aan Abraham beloof het, aan hom en aan sy hele nageslag. Ja, God se beloftes bly vir altyd. Julle kan dink aan die profete jare terug, voor Maria nog leef het, hoe die Here beloof het, daar gaan 'n verlosser kom. Hoe die Here beloof het, hy gaan vir hulle verlosser stuur. En dit sê net vanoggend vir ons, God is 'n promise keeper. Hy is 'n beloftehouer. Hy bly daarby. En hoe seker weet ons dit? Juist deur sy seun, Jesus Christus, wat gebore is. Maar laastens sê Maria ook nog 'n ding. Sy sê, God is ook polities aktief. Dit kan vir ons bietjie snaaks klink, maar God werk nie net in die kerk nie, of in daai tyd die tempel nie. God het net alleenig daar gewerk nie. God werk ook in ons as mense se lewens, ons omstandighede, waar ons leef, waar ons is, in ons land, in ons kwessies, in die politiek waarmee ons betrokke is. God is betrokke, sê Maria, in die wêreld waar mense leef. In die wêreld waarmee ek en jy elke dag te doen het. Daar waar weerloses uitgebuit word, daar waar mense gemarginaliseer word, daar waar politiek 'n groot rol speel en dat mense net nie meer waarde geheg word nie, omdat hulle nie in die boksie inpas nie. So sê Maria, en dis haar oorhoofse tema, dat God gekom het om 'n sosiale ommekeer te bring. juist om 'n keer te bring vir die ongeregtigheid en die onregverdigheid wat in haar tyd plaasgevind. Die onderdrukking waardeur hulle as Joodse volk gegaan het, as gevolg van die Romeinse regering. Die Here het gekom en hy het kom ingryp in hierdie politieke kwessie. En dis iets wat ek en jy vandag ook nog kan onthou. Daarom is Maria se lied eintlik 'n baie gevaarlike lied. Dink vir 'n jong meisie van omtrent 13, 14, wat skryf oor die ongeregtigheid, die sosiale verdrukking, die politieke kwessies. Dis 'n gevaarlike lied vir 'n jong vrou om in haar omstandighede te sing. Maar sy sing dit en sy sê, sy hou vas aan haar God, wat ook in haar omstandighede polities aktief is. Die Magnificat, hierdie lied van Maria, gaan oor God se grootheid. Maria wil nie sing oor sy wat uitverkies is nie. Maria wil nie sing oor dat sy so belangrik geword het nie. Maria sing oor God se grootheid. L. Lindgren is 'n professor in teologie en hy vertel hierdie storie van hom en sy seun wat eendag gaan visvang het. En die vis wou die dag nie lekker byt nie. Nou sit pa en seun maar daar en hulle gesels lekker. En sy seun sê vir hom, pa, wat dink jy is die moeilikste ding wat God nog ooit moes gedoen het? So, en hulle sit daar, hy dink, poeh, genade. Hy is 'n professor in teologie, moet hom nou mooi dink wat hy moet reg antwoord. Maar soos die meeste professors en teoloog maar doen, gee teenvraag en sê natuurlik, maar wat dink jy, seun, is die moeilikste ding wat God al moes gedoen het? Sy seun sê vir hom, pa, toe ek in die wetenskapklas was en ons praat oor die skepping, het ek gedink die moeilikste ding wat God ooit moes gedoen het, was om die aarde te skep, die hele skepping te maak, die planete, die aarde, die sonnestelsel. Maar toe kom ons in die sonneskoolklas en ons praat oor wonderwerke, toe het ek weer gedink, die moeilikste ding wat God moes gedoen het, is die wonderwerke en veral die wonderwerk om Jesus uit die doodheid op te wek. Maar ek het weer gaan dink oor die vraag, wat is die moeilikste ding vir God om nog ooit te gedoen het? En ek dink, dis om vir ons as mense te kom sê en te kom wys, hoe lief hy ons het. En El Lindgren sit so en hy dink, ja, sy seun is reg. Ons as mense is dit die moeilikste om voor te oortuig, dat God ons regtig lief het, oneindig lief het. En El Lindgren sê toe vir hom, ja, my seun, dit is die moeilikste ding. En dit het sy seun gekos om dit vir ons te kom wys. En dis wat die Magnificat vir ons wil vertel, dat dit gaan oor God se grootheid en dat hy in sy grootheid, in sy liefde, het hy kom wys hoe lief hy vir ons het. In sy grootheid wou net vir ons kom sy hart wys, sy hart kom uitstort. En daarom het Jesus na hierdie aarde toe gekom om genesing te bring vir hulle wat seer het, vrylating vir die gevangenes, sig vir die blindes, vryheid vir almal wat gebroken is, om vryheid vir mense te verkondig. Juis hulle wat uitgeskuif is uit die samelewing, oor watter rede ook al. Maar nou is vanoggend die vraag, hoe word ek en jy deel van hierdie lied? Dis nou alles wonderlik om die lied te hoor, stukkie daarvan te luister, dis alles wonderlik om het te lees, maar hoe word ek en jy deel daarvan? Wat maak ons daarmee? Wat maak ons met hierdie ou loflied wat Maria sing? Hoe raak het ons lewe? Wat doen dit aan ons? Gaan dit goed wees om net vanmôre uit te stap en te sê, ja, ons het oor Lukas 1 vers 46 tot 56 gepreek, ons het 'n preek gehoor en dit is waar het ons los. Ek dink nie so nie. Ek dink die doel van Lukas, hoekom hy juist hierdie teks geskryf het, is om vir ons in te trek en vir ons deel te maak daarvan. Om vir ons ook deel te maak van God se plan. Want is eers wanneer ek en jy deel word van dit waaroor Maria hier skryf, dat ons regtig Advent kan vier. En daarom is dit 'n baie interessante loflied, wat aan die een kant vir jou troos wil gee, maar aan die ander kant ook vir jou uitkom uitdaag. Dit kom gee vir jou troos en dit sê vir jou, God wat alle mense, ook vir my en vir jou, raak sien. God wat mense nie alleen en in lood laat nie. God wat vir jou en vir my ook nie in ons nood alleen laat nie. God wat getrou bly aan homself. God wat homself nie kan vergeet nie. Maar God wat ingryp in publieke en politieke kwessies. En dit is vir my en vir jou die troos van hierdie lied. Dat God steeds vandag in die 21ste eeuw hier by ons betrokke is. Maar hierdie lied wil ook vir ons 'n uitdaging kom gee. En die uitdaging is, dat ek en jy nie net kan gemaklik terugsit en Kersfees vier. En net knus in ons huise is, en gemaklik dink aan die geboorte van Jesus Christus nie. Maar hierdie lied konfronteer vir my en vir jou met die revolutionêre betekenis van Jesus se geboorte. Die werklike betekenis. En dat ons mooi gaan kyk, waar gaan staan hy? By wie is hy betrokke? Vir wie kom gee hy om? Vir hulle wat uitgeskuif is, vir hulle wat een kant toe gestoot word, die armes, die weduwees, die vergetelis, die sondaars, die mense wat ek en jy baie keer ook vergeet. En die Here daag vir ons juist hierdie Kersfees uit, want Kersfees is nooit vervelig nie. Kersfees is nie net 'n suigstokkie wat jy kry elke jaar en jy suig hom lekker en volgende jaar wag ons vir die volgende suigstokkie nie. Nee, hierdie Kersfees wil die Here ons lewe kom uitdaag. En wil hy vir ons kom sê dat ons moet kom staan waar Jesus gestaan het. Ons moet betrokke raak by die dinge wat vir hom belangrik was. En as jy gaan lees in evangelies, sal jy lees, dis die armes, die noodlydendes, die nederiges, die swakkes, die weerloses. Want dis waarby Jesus betrokke was. En as hy dan sê, maar dit is wat ek kom doen het hierdie aarde, volg my voorbeeld, doen dit. Dit is waarin die Here vir my en jou ook stuur. En daarom kan Kersfees nooit 'n gemaklike terugsit feesviering wees nie. Maar dit konfronteer my eindelijk weer net met waarom het Jesus na die aarde toe gekom. Ja, om vir ons verlossing te bring, maar ook vir ons verlossing van ons eie gemaklike menswees te bring. En ons los te maak van dit wat vir ons so belangrik is en ons uit te stuur na die noodlydendes toe. Daarom kan Maria se loflied twee reaksies by jou hê. Eerstens kan het jou bemoedig en vir jou verseker, maar God is lief vir my, God sal vir my sorg, God gee vir my om, God het vir my al soveel geseën en hy stuur my uit om te gaan staan waar hy gaan staan, om te sorg vir wie hy op my pad stuur, om te deel met wie hy op my pad stuur, om sy liefde te deel waar ek ook al kom. Of hierdie lied kan vir jou 'n struikelblok wees, 'n moeilike lied om na te kyk, 'n moeilike lied om te lees, en jy voel ongemaklik daaroor, en jy kan sê nee, ek is tevrede met my knus bevoorregte posisie, ek is gemaklik daar waar ek is. Maar sal jy dan regtig advent kan vier? Daarom wil die Here vir my en vir jou vanoggend uitdaag met hierdie lied en sê, gaan wees my hart in hierdie samelewing. Gaan wees 'n Maria. Gaan kyk waar het ek jou nodig. En God stuur ons uit daarmee. Maria roep jou vanoggend, kom sing saam met haar. Is jy bereid om hierdie lied saam met haar te sing? Amen. Kom ons bid saam. Heilige God, Jesus Christus, ons liefdevolle Vader, ons sien uit na die viering van Kersfees, die geboorte van ons verlosser. Gee genadiglik dat ons in hierdie Kersfees in die regte gesindheid sal tegemoet gaan. Suiwer ons gees van bitterheid, van haat, van selfsug, van eie ekkigheid. Want ons hinker, o Vader, na eenvoudige skoonheid van Kersfees, onopgesmuk met die klatergoud en die skitterligte van die wêreld. Geef ons nuwe betekenis aan elke ou bekende melodie van Kersfees. Laat het opnuut tot ons deurdring dat God mens geword het. 'N Kind in 'n krib, sodat mense met God versoen kan raak en om God se liefdeshart vir hierdie wêreld te wys. Mag hierdie versoening tussen God en mens lei tot versoening tussen ons en ander. Jy soek hulle wat in ons samelewing die uitgeworpen is, die anderdaaks, hulle wat uitgeskuif is, dat daar tussen ons en hulle ook versoening sal kom. Mag ons die vrede waarvan die engele gesing het, nie as 'n ydele droom sien of as 'n onmoontlik ideaal nie, maar laat ons deur ons geloof ons deel doen om dit 'n werklikheid te maak. Gee tog dat die goedheid en die glorie van Kerstyd nie slegs 'n kort ruk in ons harte vertoef nie. Gee dat dit daar sal bly, sodat wanneer ons terugkeer na ons elke dag se pligte en bekommernisse en verantwoordelikhede, ons selfs in koue van Junie maand nog die warmte van Kersfees sal onthou en die boodskap wat ons gehoor het sal deel met ander. Elkeen wat ons lewenspad kruis. Mag ons die liefde die genade wat u so mildelik oor ons lewens uitstort, nie vir onsself hou nie, maar mag ons dit deel. Mag dit juis ons Kersfees geskenk aan hierdie wêreld wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gee vir julle kans om die Here met die offers te dien.